Copyright Goethe Verlag München. Book 2. Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.book2.de. Ich buchstabiere www.book2.de. Eins. واحد. واحد. Personen. الأشخاص. الأشخاص. Ich. أنا. أنا. Ich und du. أنا وأنت. أنا وأنت. Wir beide. نحن الاثنان. نحن الاثنان. Er. هو. هو. Er und sie. هو وهي. هو وهي. Sie beide. كلاهما. كلتاهما. كلهما. Der Mann. الرجل. الرجل. Die Frau. المرأة. المرأة. Das Kind. الطفل. الطفل. Eine Familie. عائلة. عائلة. Meine Familie. عائلتي. عائلتي. Meine Familie ist hier. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Ich bin hier. أنا هنا. أنا هنا. Du bist hier. أنت هنا. أنت هنا. Er ist hier und sie ist hier. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Wir sind hier. نحن هنا. نحن هنا. Ihr seid hier. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. Sie sind alle hier. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.